Aforetium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 10 stycznia, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro kolejnych kilkaset tysięcy dawek szczepionki na koronawirusa dotrze do Polski. Ekspert profesor Andrzej Fal podkreśla, że preparaty są w pełni bezpieczne. Trwają prace nad usunięciem awarii, po której część mieszkańców Gdańska ma zimne kaloryfery. Przed nami kolejne zawody w skokach narciarskich w Titize Neustadt. Wczoraj wygrał Kamil Stoch. Świetnie zaprezentowali się też nasi pozostali zawodnicy. W przyszły piątek rozpoczną się zapisy na szczepienie przeciw COVID-19 osób powyżej 70 roku życia. Jutro z kolei do Polski ma trafić kolejna partia szczepionek, licząca około 360 tysięcy dawek. Tę informację przekazał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Do korzystania z Narodowego Programu Szczepień zachęcał w rozmowie z TVP ekspert profesor Andrzej Fal. Dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podkreślił, że bezpieczeństwo szczepionek potwierdziły badania kliniczne. Wszystkie one zostały przebadane w skróconej procedurze, ale absolutnie wypełniającej standardy zarówno FDA, jak i EMA, czyli Europejskiego Odpowiednika FDA, i wszystkie one mają profil bezpieczeństwa obserwowany bardzo wnikliwie w okresie ich dostępności. Przypomnę, że pierwsze badania rozpoczęły się w maju ubiegłego roku, czyli ta długość obserwacji w badaniach klinicznych w tej chwili sięga prawie 9-10 miesięcy, nie dłużej, bo dłużej tej szczepionki nigdy nie stosowano. Wszystkie niezbędne informacje na temat szczepień znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl. Trwają prace nad przywróceniem dostaw ciepła do części Gdańska po wczorajszej awarii sieci ciepłowniczej. W części Trójmiasta od wczoraj kaloryfery są zimne. Ekipa techników Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej całą noc pracowała, by uporać się z usterką, ale ogrzewania i ciepłej wody wciąż nie ma w 120 budynkach. Nie wiadomo na ten moment, kiedy dokładnie ciepło do mieszkańców wróci. GPEC poszkodowanym mieszkańcom zapewnia grzejniki, mówi rzeczniczka spółki Jadwiga Grabowska. Już jest rozstawiony punkt wydawania grzejników elektrycznych. Wczoraj mieszkańcy, którzy najdłużej będą pozbawieni ciepła, dostali taką informację. Grzejniki będą wydawane do godzin południowych lub do wyczerpania zapasów na placu Komorowskiego. Relacjonowała Aleksandra Nietopiel. Awaria wczoraj objęła zasięgiem Rzeźno, Wrzeszczy, Zaspę, Żabiankę, Przymorze i Sopot Dolny. Po sukcesie w sobotę pora na dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Titize Neustadt. Na starcie pojawi się 7 Polaków. Zwycięzca sobotnich zawodów Kamil Stoch, 3. Dawid Kubacki, 5. Andrzej Stękała, 7. Dawid Kubacki, a także Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczą. Kamil Stoch ostatnio jest w wyśmienitej formie i jak mówi trener Jan Szturc, ma spore szanse, by wygrać także i dziś. Jeżeli Kamil czuje nogę na progu, bo tak to można takim językiem trenerskim powiedzieć, no to wtedy nie ma silnych na niego. Kamil w tej chwili ma bardzo dobrą pozycję dojazdu, ustabilizowaną i przede wszystkim powtarzalność. To jest bardzo ważne u skoczków. Jeżeli jest ta powtarzalność, to wtedy zawodnik jeszcze pewniej czuje się na skoczni. Początek zawodów o 16.30, a od 15.00 seria próbna. Jeszcze się poprawię. Trzeci wczoraj był Piotr Żyła. Ruszył nabór do Morskiego Oddziału Służby Granicznej. Do przyjęcia jest 60 osób. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje m.in. badanie psychologiczne, test sprawności fizycznej, a także sprawdzian z wiedzy ogólnej. Decyzja o wstąpieniu w szeregi powinna być przemyślana, mówi Andrzej Jóźwiak, rzecznik komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. W Straży Granicznej służymy, to znaczy funkcjonariusz pełni służbę. Wiąże się z odpowiedzialnością i niekiedy pewnymi poświęceniami. Służba w Straży Granicznej daje naprawdę ogromne możliwości rozwoju. Szczegóły chętnie znajdą na stronie Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami w całym kraju. Miejscami może słabo padać śnieg lub deszcz ze śniegiem. Możliwe także lokalnie zamglenia ograniczające widzialność do nawet 300 metrów. Od minus 4 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie do plus 2 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących.

A w naszej drugiej zagadkowej godzinie chciałabym razem z księżniczką Klarą i nadwornym Zamku Królewskiego w Warszawie, Sławomirem Szczockim, zaprosić Państwa na królewskie salony. Zatem zajrzyjmy razem z nadwornym Sławomirem do królewskiej sypialni. Czy król już otworzył oczy, czy może jeszcze nie? Myślę, że tak, zdecydowanie. Mamy godzinę już 10:05, więc król w zasadzie od ponad 2 godzin pracuje. O, ale tak. W łóżku? No właśnie nie. Zaczynamy od tego, że warto poznać jakby plan dnia pracy króla. I król pracuje, a właściwie budzi się po 6 godzinach snu. Jako że zwykle kładł się około godziny 12, no nie pozwalał sobie więcej niż do godziny 1 w nocy na przykład być gdzieś na balu czy jakimś spotkaniu wieczornym, no to jak dodamy do tego 6 godzin, to król w zasadzie wstaje o godzinie 6, 7 maksymalnie. Zaraz, panie Sławomirze. Wstaje czy otwiera oczy, bo ja widzę, słusznie, że tam biegnie służący z bulionem, że jest lekkie zamieszanie, ale on ciągle leży. Tak, rzeczywiście, tutaj się troszeczkę zagalopowałem, ze względu na to, że my, kiedy się budzimy, to od razu wstajemy. No, rzadko kiedy spędzamy poranek przez dłuższy czas w łóżku. Po królewsku. Ja spędzam czasami, ale tak chwileczkę, żeby się rozbudzić. Szczerze mówiąc, ja też, zdarza mi się to. Tak, ale na co dzień, myślę, że poniedziałek, piątek, sobota, rzadko to się może zdarzyć. Król miał w zasadzie dosyć napięty grafik. Wstaje, znowu, otwiera oczy o godzinie 6. Zawsze? No jeżeli położył się troszeczkę później, to służący miał za zadanie pilnować, żeby to było 6 godzin. A budzik ma? Nie, ma służącego. I jak służący go budzi? W jaki sposób? No myślę, że po prostu po pierwsze ma sam jakiś czasomierz, którym to odmierza, a potem no właśnie nie mamy. Niestety problem jest taki, że ani król w swoich pamiętnikach, ani żaden z służących króla nie zostawił pamiętników, w których moglibyśmy się dowiedzieć, czy króla budzono po prostu dzwoneczkiem, czy ruszając za ramię, czy po prostu odsłaniając kotary z baldachimu. Znaczy odsłaniając kotary nie z baldachimu. Ja myślę, że tak. Bo wtedy król tak jakby może sobie nie życzyć, żeby go tak mu robić, bo to jednak jest jego takie łóżko, to jest takie prywatne miejsce. Drodzy Państwo, ale ciszej, on jeszcze w tym łóżku leży. Kto? Ostatni król Polski, który nazywał się jak? Stanisław? August z rodziny Poniatowskich. Aha, to właśnie on. A może... Ja chyba w pierwszej czy drugiej klasie byłam w takim zamku, chyba królewskim na wycieczce i właśnie chyba byliśmy w sypialni króla tam przejść. Na pewno i chyba tak. I w zamkach też są podobno takie piękne, takie malowania, takie aniołów różnych. Ale zobaczcie, za tą kotarą już jest służący, który trzyma w dłoni coś, co paruje. Co to takie? Śniadanie. Śniadanie. No rzeczywiście, rano powinniśmy dostać śniadanie. Ważna, najważniejszy posiłek dnia. Tylko, że my idziemy zjeść śniadanie, a król nie musiał wstawać. Królowi podawano do łóżka. Chyba, że sobie chciał pójść, bo to zależy też od króla. Król Stanisław August, wiemy, że spożywał tak zwane śniadanie w łóżku. A dlaczego mówię tak zwane śniadanie? Bo my wyobrażamy sobie, że na śniadanie powinno być jakieś pieczywo, jakiś nabiał, może jakaś wędlinka. Nie, ja sobie tak nie wyobrażam. Ja jem płatki z mlekiem. No, na przykład płatki albo z mlekiem też mogą być. To zależy, czy tata zrobi, czy nie. Ale czasami robi tylko. Ale to rzeczywiście dobry pomysł na dzisiejsze śniadanie, a dzisiaj byśmy tak zjedli, ale w dawnych czasach król miał bardzo wyjątkowy sposób spędzania tego czasu przy jedzeniu, a właściwie przy piciu, a czasami jedzeniu, bo dostawał bulion. Przez całą noc... Co to bulion? Właśnie. Jeżeli weźmiemy duży garnek i nawrzucamy tam mięsa, warzyw. Nawrzucamy. No, ja to tak powiem, bo nie jestem kucharzem. Pięknie wsadzimy po prostu. Powiedzmy pokrojone, przygotowane. I będziemy gotowali przez całą noc, to ugotujemy rosół, prawda? Tak. A jeżeli teraz to wszystko, co jest stałe, odsączymy i zostanie sam płyn, to powstanie bulion. Bardzo zdrowy bulion, bo im dłużej się gotuje, tym jest bardziej zdrowy. A ten gotuje się całą noc. I teraz tak, zobaczcie, król dostaje taki bulion, wypija go. Albo zjada. Bo jeżeli mamy lato, to bulion może być podawany na zimno, a skoro jest taki gęsty, esencjonalny, to zrobi się z niego galaretka. A w czym król śpi? To jeszcze jest ciekawe, bo jeszcze nie zdążył się przebrać. A pod kołdrą co? Jeżeli mamy właśnie króla, no to musimy go odpowiednio do snu ubrać. Obecnie założymy sobie piżamę i w zasadzie to jest taki strój uniwersalny zarówno dla pani, jak i dla panów. W dawnych czasach też strój uniwersalny był, z tym, że nie było to, nie była to piżama. Był to po prostu... Była to koszula nocna. Długa koszula nocna, panie pewnie miały... Moja siostra cię też śpi w takich koszulach. Myślę, że panie miały więcej koronek, panowie może trochę mniej. Ale, no właśnie, gdybyśmy zobaczyli taką wieczorną postać, która nagle przemieszcza się po komnatach zamkowych, to czy z daleka można by było poznać, czy to kobieta, czy mężczyzna? No, chyba tak. Chyba tak. Po pomponie? Tak, bardzo blisko. Czyli po nakryciu głowy, bo w dawnych czasach, ze względu na... no przede wszystkim chłód, który panował w zamku, czy też w pałacu, po prostu zakładano panowie szlafmycę, czyli taką czapkę z pomponem długą, która gdzieś zwisała z boku, gdzie ten pompon zwisał gdzieś z boku, a panie zakładały czepki koronkowe. Więc z daleka było dosyć dobrze widać, czy to mężczyzna, czy kobieta. No dobrze, chłód chłodem, pompony pomponami, czapki czapkami, ale teraz może czas na kąpiel? Dzieci łatwo się ścierają, notorycznie psują, szybko zużywają. Gdy je myje się gąbeczką, gdy to czyste czyści dzieci się szczoteczką. Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre wręcz szampony nie powinny być w ogóle dozwolone. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala. La la la la. Paznokietki krótko przystrzyżone też powinny być surowo zabronione, bo czyż można się paluszkiem bez paznokcia drapać w nosie lub za uszkiem? Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre mydła w płynie mogą nawet zmyć z dzieciaka jego imię. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tak pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala. La la la la. La la la la. Dziecko trzeba często kąpać, owszem, bo kąpiele oczywiście bardzo są istotne, ale działanie zdrowotne mają wyłącznie kąpiele płodne. piosenki do grania na... Na czym, Klaro? No? Na... No na czym? Trąbce? No na czym, panie Sławomirze? No, na czym by pan zagrał? Ja niestety nie gram na żadnym instrumencie. A na nosie pan gra nieraz? Może rzeczywiście czasami gwizdę. Na trafie można. Piosenki do grania na nosie, to każdy potrafi. Czystość, tak brzmi tytuł tej piosenki. Dlaczego my dzisiaj o królu Stanisławie Augustie Poniatowskim? Dlaczego wcześniej o stresie? Ano dlatego, że dokładnie o tym samym możecie posłuchać podczas zajęć proponowanych wam w internecie, online, bo te ferie są inne od innych. One są wyjątkowe. Nie możecie pójść na zajęcia, pojechać na kolonie, na obozy. Przepraszam, tylko skończę. Musicie po prostu dać sobie z tym radę. I tak chcemy wam troszkę podsunąć coś, co moim zdaniem jest niezwykle interesujące. Słucham. Przepraszam, ale chyba wczoraj to byliśmy na takim pokazie światła na Wilanowie. O, przy zamku. Wilanowie, tak, w Warszawie. Gdzie podobało ci się? Właśnie August chyba tam miał chyba swój dom tej Niskowi. Jan III Sobieski. Jan III Sobieski, właśnie coś mnie ale kojarzyło. No i tam polecam, żeby tam przyjść i sobie zobaczyć też figury, które z tamtego zamku pochodzą ze starszych czasów. I tam nie można wyjść do zamku, ale na zewnątrz są, jak się tam zabejdzie. I na Wilanowie można przyjechać. No i cały spektakl świetny tam jest, przepiękny. Chyba od piątek, sobota, ale niedzielą nie jestem pewna. Każdego dnia. I nie znam dziecka, któremu by się to nie podobało. Polecamy również, ale słuchajcie, zostawiliśmy. A mogę coś ja? A mogę, proszę. No właśnie, bo jeżeli mamy już mówienie o feriach, to na zamku oczywiście też niestety mamy zamknięte, ale zapraszamy na nasze media społecznościowe. Mamy bardzo piękne, przygotowane właśnie z zadaniami zajęcia o koronach, o monetach, o duchu Barbary Radziwiłłównej i będziemy mogli dodatkowo poza wysłuchaniem tego zobaczyć różne ciekawe rzeczy i rozwiązać zadania. Tak jest, ale słuchajcie, my zostawiliśmy króla w tym łóżku, on jest jeszcze nieumyty. No to czy król się mył? Chodził do łazienki? No i tu mam pewien problem. Problem polega na tym, że w dawnych czasach, szczególnie tak od końca średniowiecza, ludzie uznali, że mycie nie jest zdrowe. Dlaczego? Doszli do takiego wniosku z doświadczenia. Nie znali się na biologii, nie znali się na dokładnej anatomii człowieka, ale kiedy patrzyli sobie na rękę, to widzieli, że na skórze mamy takie malutkie dziurki. To są pory, my wiemy, że skóra dzięki nim oddycha. No skoro są dziurki, tak okiem widać, to przez te dziurki do ciała może wchodzić płyn, tak myślę. No różne wstrętne rzeczy, choroby na przykład. Więc jak zrobić, żeby te dziurki były zamknięte, zabezpieczone i żeby człowiek nie chorował? No nie myć się, nie? Tak, no automatycznie. Zaklajstrować to tak brudem. Jest. Więc niestety zrezygnowano z wielu czynności właśnie, byśmy powiedzieli, higienicznych. Uznawano, że to mycie jest niebezpieczne i najlepiej to myć się, ale nie wodą. Król francuski kąpał się raz w roku oficjalnie. Co? No. Ja bym nie dała rady. Król francuski Ludwik XV. No właśnie, a mamy jeszcze dodatkowo taką sytuację, że no na co dzień po prostu, no właśnie, jakieś olejki. Znaczy, to też nie jest do końca tak, że to jest dziwne, bo dzisiaj liczne elegantki nie używają do mycia twarzy wody, tylko specjalnych płynów. Ale myją się, woda jest najważniejsza i te elegantki doskonale o tym wiedzą, że im więcej tej wody przy demakijażu, tym bardziej młoda cera i skóra. Ale jeżeli ten król mył się raz do roku, król francuski, Ludwik XV, a nasz August, Stanisław August Poniatowski, częściej, niemniej jednak nie tak często jak my, no to muszę zapytać o zapachy. No jeżeli się nie myjemy, to niestety mamy kilka problemów później z tym, że po pierwsze brzydko pachniemy, po drugie na ciele, na skórze mogą się pojawiać różne nieprzyjemne krosty, insekty, robaczki. Wszystko może być, co bardzo nieprzyjemne. No lepiej się myć jednak, my to wiemy. A w czasach króla zaczęło się dosyć modne, stawało się coraz modniejsze, może mycie, o tak byśmy powiedzieli. Bo już naukowcy ówcześni w wieku oświecenia zwracali uwagę, że może warto jednak zadbać o to, żeby troszeczkę się jednak umyć. Król codziennie na pewno mył twarz, no, był myty w sposób dosyć chyba wyjątkowy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, gdyż na zamku, jak również w innych pałacach z tego okresu, nie było łazienek i toalet najczęściej. W Wersalu w zasadzie przez długi czas nie było ani jednej łazienki i toalety. Mamy... To gdzie oni się załatwiali? Może najpierw o myciu, a potem o toalecie, o WC, dobrze? Mhm. To mycie. Mycie wyglądało tak, że przy łóżku w sypialni zwykle stała szafka, na której można było postawić miskę i dzbanek z wodą. Codziennie przychodził służący, wyobrażamy sobie, że nalewał z dzbanka wodę do miski. No i dalej sytuacja trochę dziwna, bo to nie jest tak, że król podchodzi i sobie zanurza ręce i mamy mycie twarzy. To służący ma obsłużyć króla. To znaczy, bierze ręcznik, zanurza ręcznik w wodzie, wyzyma, tak żeby był wilgotny, a nie mokry i nie kapało z niego. Potem podchodzi do króla i kłaniając się pewnie wcześniej, królowi myje twarz tym mokrym ręcznikiem. Myślę, że jeszcze po prostu pod paszką, po plecach. Troszeczkę pod koszuliną. Pod koszuliną. No, król umyty, ale trochę wilgotny, więc co? Ręcznik. Tak jest. Król potem jest wycierany, no i w zasadzie na tym polega takie codzienna higiena i to jest bardzo dobrze, bo to jest codziennie. A co ciekawe, nogi królewskie są myte raz w tygodniu, ale, panie Sławomirze, czy król myje zęby? Tak, zdecydowanie tak i to jest właściwie taka, byśmy powiedzieli, nowość, gdyż no, z tymi zębami to zawsze był problem i w zasadzie działalność, dzisiaj byśmy powiedzieli, stomatologiczna w dawnych czasach ograniczała się przede wszystkim do wyrywania zębów, a nie do ich leczenia. No to była taki jedyny sposób. No wprawdzie już Jerzy Waszyngton w Ameryce ma zachowaną do dziś dnia sztuczną szczękę. Można zobaczyć w internecie ją, ale no zasadniczo to był problem. I teraz jak myć zęby w dawnych czasach? No jest pierwszy problem taki, że nie ma szczoteczek do zębów. Mhm. To jak je myć? No właśnie, przede wszystkim czym? Czyli mamy specjalny proszek. Król zamawiał ten proszek w Niemczech do mycia zębów. Jak słyszymy proszek, to nam się kojarzy proszek do prania, prawda? Nie. No ja, mi się tak kojarzy, tak trochę. Mhm. A to jest proszek do zębów. Jeszcze on czasami gdzieś tam w sklepie występuje. I teraz no, sam sposób. No czyli mamy palec. Palec tak. Owijamy miękką szmatką. Sypiemy na ten palec troszeczkę proszku. I paluszkiem możemy te zęby przetrzeć. No tak, bo pierwszą szczoteczkę do zębów produkowano masowo, czyli na taką szeroką skalę, stworzył w 1780 roku William Addis z Anglii. No, zatem dopiero potem w 1857 roku opatentowano to. Mhm, ale wiecie co? Ja mam takie wrażenie, że te opowieści naszemu królowi się za bardzo nie podobają, że ten nasz król dzisiaj oj, nie w sosie. Nie w sosie. Król jest zły, bo go strasznie boli. Strasznie boli ząb. Król jest zły? Król jest zły. Król jest dzisiaj strasznie zły. Zwariuję i stanę na głowie, zjem berło i zacznę kicać jak biały króliczek na łące zielone, przez trawę będę umykać. Zwariuję i zwolnię ministrów, na drzewie zawisnę jak małpa, ja kryknę do swojej królowej, a potem zatańczę z nią walca. Ojej. Chce mi się pić. Nie, chce mi się jeść. Nie chce mi się jeść, no. Albo nie chce, nie. To niech będzie, że jeść. Tak mi się chce jeść. O, Red, jaki marudny ten król. A może naprawdę coś mu dolega? Ale wiecie co? Teraz zajrzymy gdzieś, gdzie szczerze mówiąc nie powinniśmy. Palmica, zając kica. A może to nie zając? Trzeba by się tym zająć. Tajemnica, zając kica. A może to nie zając? A może to wróg? Trzeba by się tym zająć. Zobaczyć, co by mógł. Co by mógł? Co by mógł? Co by mógł? Co by mógł? Co by mógł? Co by mógł? Co by mógł nam o sobie powiedzieć? Tajemnica, zając kica. A może to nie zając? Trzeba by się tym zająć. To dosyć niezręczny temat. Bo czy nasz król Stanisław August Poniatowski miał swój nocnik? Tak, nie było innego wyjścia. Mamy problem, bo nie mamy, no właśnie, nie mamy sedesu. Zresztą słowo sedes po łacinie znaczy tron. Także po prostu no tego sedesu nie było. Były trony, ale nie służące do tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Ale można było w tron po prostu wczepić. A no dobrze kombinujesz. W tron sedes? Ale troszeczkę inaczej. My na zamku mamy przy... Albo po prostu w pokoju, żeby miał taki swój... Poczekaj, Klara, poczekaj. Krzesło, że siada i tam jest sedes. Ja wiem, że ty jesteś dziewczyną Formuły 1 i za tobą nikt nie nadąży, ale teraz pan nadworny Sławomir. I że tak siada. No ale dobrze kombinujesz. Rzeczywiście tak też robiono w XVIII wieku i przy łóżku króla dzisiaj stoi szafka toaletowa, modna szafka toaletowa, której dolna część po wysunięciu, a jest to taki mały taboret, ma otwór. Od dołu na półce stawia się nocnik. Królowi stawiano parawan, czyli taką zasłonę, przesuwaną ściankę, no i król co potrzeba sobie załatwiał. Potem zasuwał szufladę, właściwie wsuwał stołek do szafki, wychodził, potem pojawiała się służba i oczywiście ten zawartość usuwała. Fuj. No fuj, no trzeba było jakoś się z tym sobie radzić. No my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te toalety mamy już w domu normalnie, ale powiedzmy sobie szczerze, jeszcze powiedzmy sobie przed wojną, drugą światową, w Warszawie pewnie toalety były w co, ja wiem, co piątym mieszkaniu, co siódmym mieszkaniu. No dobrze, ale kiedy wrócimy do tego nocnika króla, to jeszcze nie koniec. A gdzie nie wylewało się to? Ale poczekaj, zanim wylejemy, Klaro, to wiesz, no co nie, się to stanie? Nad tym nocnikiem zbiera się lekarskie konsylium. Tak. Co to konsylium? Czyli dzisiaj też robimy badania... Ale konsylium jeszcze powiedz mi, co to jest. Oczywiście konsylium to jest, zbiera się grupa lekarzy, medyków i zaczyna zastanawiać się nad tym, jak pacjentowi pomóc. Jednym z wyznaczników no właśnie może być to, co znajduje się w nocniku. Także no my tutaj... Bo to pochodzi z ludzkiego ciała. Tak jest. No my tutaj nie mamy opisów z naszego podwórka, czyli od naszego króla, ale wiemy, że we Francji na dworzach Ludwików XIV, XV kilku najlepszych francuskich lekarzy się zbierało, przeglądało, co tam jest, no i zalecało królowi na podstawie tego, co tam widzieli, kurację. A kuracja była dwojaka. Albo królowi płukano żołądek, albo królowi puszczano krew. Oj, Rety, jak on to znosił? No, niektórzy mówią, że królowie Francji, Ludwik XIV i XV byli po prostu stalowymi królami. O stalowych żołądkach i niesamowitej wydajności byśmy powiedzieli, jeżeli chodzi o produkcję krwi. No bo jeżeli codziennie będziemy mieli puszczaną tą krew, no to osłabienie organizmu powinno być no, dosyć duże. No teraz nie leczymy tak rzadko, kiedy no w ogóle takie rzeczy by ktoś zaproponował w ogóle w leczeniu. No, ale... A po co to się robiło? No jeżeli... A co jeżeli był zdrowy król? Ale to nie chodziło tylko o zdrowie, tylko chodziło o przeczyszczenie organizmu. No płukanie żołądka jest no, czyste, znaczy jest teraz w tym momencie dosyć dla nas jasne, no ale to puszczanie krwi też było takie odświeżające. Ale nie codziennie, Rety, ratunku. Wiecie co? Jedyną osobą na zamku, która mogła ochronić króla, była... Królowa. Właśnie. A, nie do końca. Może zróbmy tak, aby do akcji teraz wkroczyła ona, ochmistrzyni. Posłuchaj. Ochmistrzyni, chodź. Ochmistrzyni. Pani Aniu, ochmistrzyni. Mistrzyni! Ona się na wszystkim zna. Och, mistrzyni! Od wszystkiego klucze ma. Och, mistrzyni! I królowi radę da. Och, mistrzyni! Och, mistrzyni! To ja. Och, mistrzyni! Ona się na wszystkim zna. Och, mistrzyni! Od wszystkiego klucze ma. Och, mistrzyni! I królowi radę da. Och, mistrzyni! Och, mistrzyni! To ja. Wiecie co? Słyszałam, przecież że ta... Przecież powiedzieć zakazać, przecież on był Klaro, królem. Halo, ale co to za bunt? O co chodzi? Przecież król mógł zakazać. Ale tego puszczenia krwi? Tak. Ale on nie wiedział, że to jest złe. On ufał medykom, prawda? Ale ja powiem tak. Mówiono, król rządzi Francją, a królem medycy. I ochmistrzyni. Ale wiecie co? Słyszałam, że ta ochmistrzyni kazała naszemu królowi nosić... Wiecie co takiego? Tak. Kapcie. I co on na to? Po pierwsze, ochmistrzyni jest charakterystyczna dla królowej, nie dla króla. I chyba, że w bajkach. Chyba, że w bajkach. No i tu mamy mały problem, bo król nie miał królowej. Znaczy Stanisław August co był kawalerem. Co to jest ochmistrzyni? Ochmistrzyni to będzie taka osoba, która będzie zarządzała dworem kobiecym. Król miał szambelanów i jego ulubionym szambelanem był niejaki Ryks, Franciszek Ryks, tak się o, nazywał. O tak, ukochany, najwierniejszy, tak. Będący najbliżej króla służący. Tak. Król miał do niego ogromne zaufanie chyba, prawda? Tak, przez całe życie miał do niego zaufanie i to on załatwiał różne rzeczy, które no, były, no powiedzmy, tajne, poufne. Król wiedział, że no, ze strony Ryksa nic mu nie grozi. No dla każdego króla myślę i dla każdego człowieka myślę, że jest ważne, żeby mieć taką osobę, której można się zwierzyć, która może nam pomoże i której możemy zawsze ufać. Mamy swoje ulubione ubrania jakieś? Klaro, ty masz swoje ulubione? Mhm. A jakie to jest ubranie? Spodnie to są takie moje, które teraz jedno z nich, które mam na sobie. Aha. I różne. A masz na przykład tak, że masz spodnie i identycznych takich masz na przykład 5, 7, kilkanaście? Identycznych nie mam, ale podobnych. Tak. No to chyba ta historia z naszym królem zaskoczy cię bardzo. Wiem, bo król miał te same tak jakby ubrania, ale... No tak. Ale ile sztuk, to jest zaskakujące. Tak, król miał swoje ulubione ubrania i pierwszym takim jego ulubionym ubraniem był mundur szkoły rycerskiej, bo Stanisław August założył pierwszą w Polsce wojskową szkołę, którą skończył między innymi Tadeusz Kościuszko. Mhm. I to był dosyć charakterystyczny frak mundurowy koloru niebieskiego, granatowego, z czerwonymi wyłogami i król był tak dumny, że no właśnie założył tą szkołę, że tak wspaniali uczniowie wychodzą z tej szkoły, więc bardzo często ten frak mundurowy zakładał. Z tym, że no wiadomo, to jest mundur, no i wydawałoby się, że czasami no w drodze, w jakiejś sytuacji losowych może się on ubrudzić, urwać się guzik, dziurka gdzieś się pojawić, no i wtedy trudno by było czekać, aż krawiec naprawi, praczka wypierze. I dlatego miał ich dużo, tak żeby jest. Mógł zawsze założyć. Podobno ale ile? Dwadzieścia kilka, dwadzieścia kilka takich samych. Mhm. Król też miał oczywiście ulubione swoje fraki. Ale jeżeli możemy zostać przy mundurze, no bo przecież król Stanisław August Poniatowski nie był wojowniczy, na wojnie nawet nigdy nie był, bo kiedy już jechał na tę wojnę, kiedy miał 16 lat, a matka kwoka bardzo się nad nim trzęsła, to właściwie już wojna się skończyła i on tam zobaczył dzieła sztuki i został wspaniałym mecenasem sztuki. Ale on obiecał coś mamie, kiedy jechał na tę wojnę, prawda? Tak, no zwykle przy takich pierwszych wizytach no i samodzielnych działaniach rodzice są bardzo przeczuleni, no i rozmowy poważne prowadzą i słusznie, by ostrzec dziecko przed wielkimi niebezpieczeństwami. I tutaj anegdota głosi, że Stanisław August, a wtedy właściwie Stanisław Antoni, bo August dopiero przybrał sobie na koronacji, rozmawiał z mamusią, mama zrobiła pewnie groźną minę i powiedziała tak, ty musisz mi tutaj obiecać, że nie będziesz podczas tego wyjazdu robił trzech rzeczy. Pierwsza, nie będziesz pił alkoholu. Słusznie? Bardzo. Bardzo słusznie. Mhm. Druga. Zwłaszcza, że miał 16 lat. Tak jest. Druga, nie będziesz grał na pieniądze, nie będziesz uprawiał hazardu. Bardzo dobrze. Brawo A dla mamy. Trzecia, nie ożenisz się. Po co miałby się żenić? Dopiero po koronacji chyba się żenić. Tutaj chodziło o coś innego. Takie wyprawy powinny trwać dosyć długo. No i teraz wyobrażamy sobie, że gdzieś w jakimś miejscu król uczestniczy... Nie, król, przepraszam. To jest jeszcze wtedy... Stanisław. Właściwie nawet nie książę, bo mamy w królu, króla wybieranego w Polsce. Więc każdy szlachcic mógł zostać królem. W rodzinie Poniatowskiej tylko on był królem. Został wybrany po prostu. Więc obawa była taka, że pójdzie na bal... zapozna jakąś piękną księżniczkę albo szlachciankę, zadłuży się i bez zgody rodziców poślubi ją. Był to by ogromny problem dla rodziny. Więc musiał obiecać, że się nie... problem? No problem polega na tym, że takie małżeństwa w rodzinach magnackich, królewskich później były zawsze sprawą polityczną. Nie były sprawą miłości, zadłużenia, tylko pewnych układów politycznych. I teraz rodzina po prostu chciała mieć w stosunku do Stanisława Antoniego wolną rękę na przyszłość. Ale ta sama rodzina trzęsła się o jego zdrowie i życie, ponieważ król, który jeszcze wtedy nie był królem, bo miał 12 miesięcy, miał niespełna rok, został porwany. Tak. I mama nie widziała go przez cały okrągłutki rok, ale to jest bardzo ciekawa historia z jego życia. Natomiast my, drodzy państwo, jesteśmy w garderobie króla. Tak. I teraz tak. Garderoba to co? Takie miejsce z ubraniami. A no właśnie, a garderoba w teatrze to też miejsce z ubraniami? Z przebraniami bardziej. A no właśnie, czyli tak naprawdę garderoba w teatrze służy do przebierania się, ubierania się i garderoba w Zamku Królewskim w Warszawie również. Nie ma w niej szaf, nigdy ich tam nie było, tam król był jedynie ubierany, czyli przynoszono te wszystkie ubrania i działy się też tam inne rzeczy potrzebne, by król wyglądał po królewsku. Ile to trwało? Ile rano się, Klara, przygotowywałaś do dzisiejszego nagrania? 10, 12 minut. To za krótko dla króla. 2 godziny. Mówi się, że... To dużo. Codziennie. Ja codziennie, każdego dnia. Aha. I teraz, dlaczego tak długo to trwało? Nie tylko dlatego, że królowi bardzo wolno zakładano koszulę, tylko przede wszystkim myślę, że 2/3 tego czasu było poświęcone na przygotowanie, byśmy powiedzieli, przez makijażystkę, przez stylistę, przez fryzjerów i to trwało strasznie długo. Król musiał mieć przygotowane włosy. Jako, że ubierał się w strój francuski, zachodnioeuropejski, to pierwszym problemem był taki, że niestety musiał być codziennie rano ogolony. Do stroju francuskiego mężczyźni powinni mieć gładką twarz. I tutaj rodzi się pewien problem, bo królowi ta broda rosła bardzo szybko. Więc codziennie rano przychodził bal, wiesz, w dawnych czasach się mówiło, który po prostu króla bardzo dokładnie golił. Potem trzeba było zrobić coś z włosami. Czyli włosy powinny być po pierwsze długie, spięte z tyłu dla mężczyzny i koloru siwo-białego. A on był młody. I miał włosy czarne. Kruczoczarne, gęste, piękne. To co? Pudrujemy? Tak jest, twarz i włosy są pudrowane i ten puder jest rozpylany właściwie po całości. Specjalne dmuchawy były, które powodowały, że on się dokładnie rozkładał. I bardzo ważna rzecz. No, wiemy, że przychodziło 2 fryzjerów, którzy układali te włosy. Dlaczego 2? No myślę, że wtedy wydawało się, że będzie szybciej po prostu. Jeden pewnie z jednej strony, drugi z drugiej. Może drugi pudrował, drugi sprawdzał. Wiemy, że było ich 2. Ale właśnie pytanie, czy to byli fryzjerzy. No bo fryzjerzy kojarzą się z naturalnymi włosami. A w dawnych czasach, w tamtych czasach, w XVIII wieku, noszono często perułki. No bo jeżeli ktoś, mężczyzna, ma mieć długie, białe włosy, a ma, powiedzmy, no już swoje lata, no to niekoniecznie te włosy na głowie ma. Może być po prostu łysy. A moda mówi o tym, że mamy mieć długie włosy. No to co zrobić? No tylko perułkę. I to jest jeden powód. A drugi powód był jeszcze ciekawszy, bo panowie no, są często, no, ułatwiają sobie życie. Więc nawet jeżeli mogli mieć te włosy, to po prostu golili głowę no, dosyć krótko i zakładali perułkę. A co państwo na to, abyśmy teraz tak przygotowanego króla zabrali razem ze sobą i wskoczyli wspólnie, nie wiem, może, no, w XX wiek? Oj, ładnie ta szer śpiewa. Bardzo ładnie, ale chyba. A czy król jest zadowolony? Właśnie, mam wrażenie, Klaro, że naszego króla trochę przestraszyła, bo zdaje się, że nasz król jednak jak najszybciej chce powrócić do swojego królestwa. Takim wielkim jestem królem, możnym, groźnym i w ogóle poważanym, szanowanym, uwielbianym, podziwianym. Co z tego, bo jeśli prawie przypadkiem do tego wszystkiego jestem dziadkiem. Mnie wystarczy jedno dziadziu, żebym zmiękł i już od razu pół królestwa, sto lizaków, misia z włóczki, wór dukatów dla swej wnuczki mógłbym dać. Takim wielkim jestem królem, podziwianym, szanowanym, do tego wszystkiego jestem dziadkiem. Dziadkiem? Jakim znowu dziadkiem? Przecież Stanisław August Poniatowski dziadkiem nie był. W związku z tym miał bardzo dużo czasu na to, aby co robić, Klaro? No, jak miał tak dużo czasu, bawić się? Bawić się też, ale przede wszystkim pracować. Ale czy król w ogóle pracuje? Zdecydowanie tak, bo to jest jedna z podstawowych funkcji, jaką ma państwie spełniać król. Podejmować decyzje. I król był niezwykle pracowitym władcą. Musiał na przykład po prostu czytać listy, które przychodzą do niego, odpowiadać na te listy, zastanawiać się nad pewnymi nominacjami. No, miał dosyć dużo tych rzeczy do podjęcia, takich decyzji. Musiał też zastanawiać się nad projektami ustaw, bo sam nie podejmował tych decyzji, bo w Polsce mamy Sejm, który właściwie no, zastanawia się nad ustawodawstwem. Także tych funkcji, tych rzeczy było bardzo dużo. No i oczywiście też masę różnych rzeczy, które są typowo ceremonialne. Czyli gdzieś musiał pojechać, zobaczyć coś, zwizytować, pochwalić. Sam często też wyjechał do szkoły rycerskiej, czyli na dzisiejszy uniwersytet, by tam brać udział w popisach tak zwanych uczniów. Także tych obowiązków było bardzo, bardzo dużo, a na zamku król pracował przede wszystkim w swoim gabinecie. On jest połączony z sypialnią przez garderobę. No to też samo porównanie, byśmy powiedzieli, że no my zwykle nie mamy miejsca pracy przy sypialni i garderobie, a on przechodząc po prostu miał dosyć blisko do tej pracy. Czyli on po prostu tak w sypialni wstawiał, czyli tak po kolei miał po prostu. Wstawał, jest śniadanie, szedł do garderoby, szykowali go i szedł pracować. Ale a garderoba tak? Zamieniała się w poczekalnię. Ale także nie tylko pracował, ale uczył się z ogromną pasją języków obcych. Czy wiesz, Klaro, ile języków obcych król znał? Ile? No ile? No jak myślisz? Szczęśliwa liczba. Raz, dwa, siedem? Trzy, cztery. Siedem, ale siedem super. Języków znał, ale też świetnie znał się i kochał muzykę. Ja bardzo ciekawa jestem, dlaczego Stanisław August Poniatowski nie zatrudnił Mozarta? Przecież spokojnie byłoby go na niego stać. Zdecydowanie tak. Kleine Nacht Musik. Warto zapamiętać. Wolfgang Amadeusz Mozart. A nasz król? Rety. Wstyd powiedzieć. Co też on wyprawia? Posłuchajcie sami. Jejejejejejej. No wzięliście się na mnie wszyscy. Czy co? Dość tego, bo zwariuję. Wy zobaczycie, że zwariuję. Zwariuję i stanę na głowie, zjem berło i zacznę kicać, jak biały króliczek na łące zielone przez trawę będę umykać. Zwariuję i zwolnię ministrów na drzewie zawisnę jak małpa, jak ryknę do swojej królowej, a potem zatańczę z nią walca. A już wiem, ja już wiem, mam pomysł, wiecie jaki? Trzeba szybko nakryć do królewskiego stołu. Może to pomoże. Tak, król niewątpliwie był miłośnikiem stołu, ale nie tak jak jego poprzednicy, August II i August III. Przepraszam. Kiedy mówiono, poczekaj. Kiedy mówiono przede wszystkim o ilości, król stawiał na jakość. I o tej jakości decydował jego wspaniały kucharz. Paul Tremont, królewski kucharz, jeden z najsłynniejszych ówczesnych kucharzy w Europie, gotował dla króla, zalecał mu też diety, byśmy dzisiaj powiedzieli, na przykład bardzo nowoczesny sposób przestrzegał króla przed jedzeniem. A może by tak do tego stołu by padać tego królika, to może by się nie zachęcił do tego, żeby tak kicać, jak ten królik usił, bo by się, matko, nie chcę, żeby mnie zjedzło to. Nie wiem, czy wśród przepisów Paula Tremont był królik. Ale była baranina. Ale była baranina, tak. Zdecydowanie król lubił baranina. Dobra, była dla niego baranina. Jak ją lubił, to była bardzo dobra. A jaki był ulubiony posiłek króla? No właśnie, baranina. A baranina? Lubił też ostrygi. I czasami też po prostu dawano rzeczy takie wymyślone, niewielkiej ilości, które po prostu miały zaskoczyć wszystkich. A co to było na przykład? Czym nas by król zaskoczył? Ja myślę, że wszystkie potrawy kuchni francuskiej, czyli te wszystkie pasztety, które mogą być nadziewane najróżniejszymi rzeczami. A ile osób pracowało w królewskiej kuchni? O, to jest niesamowita rzecz, że królewska kuchnia to jest 70, może 80 osób. Szefostwo to było oczywiście Paul Tremont i jego brat Paweł. I mamy również kucharzy. I chyba też jak był jakiś nowy posiłek, który jeszcze nie był przetestowany przez nikogo, to chyba służący chyba najpierw testował. No myślę, że Paul Tremont miał doskonały gust i wiedział, co król też lubi po prostu i przygotowywał mu pod niego, pod niemiłe, byśmy powiedzieli. A czy król podobał się sam sobie? Tak, zdecydowanie tak. Zresztą wszyscy twierdzili, nawet dzisiaj, jak się popatrzy na ówczesnych władców, ówczesne portrety, to król jest jednym z przystojniejszych, zgodnie z duchem epoki oczywiście, władców Europy. Sam w sobie dostrzegał, to też dosyć ważne, dwie wady w wyglądzie. To zanotował w swoim pamiętniku. Pierwsza wada to po prostu uważał, że mógłby być troszeczkę wyższy. On miał mniej więcej, no bo oczywiście trudno to określić dzisiaj, 1,62 m. No dzisiaj to by było w ogóle bardzo mało, prawda? Ale w dawnych czasach, w XVIII wieku, średnia wzrostu mężczyzny to był 1,65 m. Czyli raptem brakowało mu 3 cm do średniej. Czyli dzisiaj pewnie średnia wśród mężczyzn pewnie będzie, nie wiem, 1,75 m, no to by miał 1,72 m. Czyli tak prawie. A druga rzecz, no to jest dosyć niesamowita i to widać na obrazach. Król uważał, że ma zbyt umięśnione łydki. Ponieważ można podejrzewać, że wynikało to z tego, że był niesamowicie sprawnym i dobrym tancerzem. Uwielbiał tańczyć i no w ten sposób wyćwiczył sobie łydki. No ale na obrazach widzimy, że wtedy nosiło się ten strój francuski, czyli spodnie za kolana, pończochy i te łydki są dosyć mocno wyeksponowane i to królowi troszeczkę przeszkadzało. Ale wiecie co? Ja myślę sobie, że te wymyślone wady, bo zazwyczaj sami sobie je wymyślamy, bo jesteśmy to dużo gadać, piękni, każdy po swojemu, ale królowi wtedy może mogło to osłodzić coś, co nazywa się pączek? Tak, w czasach Stanisława Augusta w Warszawie pojawiły się pączki takie, jakie my je znamy dziś. Puchate.